Aha. Dla swego domu, w swojej sprawie robię to, co potrafię, co za gardło łapię. Ejo, zaznacz na mapie, scena podziemia. Profesjonaliści, nikt podejścia nie zmienia. Wy to wy, a ja to ja, inaczej S2K. I mijają lata, coraz więcej się dzieje. Z kuzynami gram, palę chleję, na resztę ja leję. Bo chuj z całą resztą, zresztą kuzyn wiesz to, że człowiek jest fałszywy. O wszystko zazdrosny, liczy tylko wpływy. Nieuczciwy skurwiel, za rymem rym zrobi wam pani burdel. I biorę to hurtem, dziś jak tu wielu dążę do celu, wspólnie z kartelu. Ja partyzant, płoną nasze serce jak płonie co dzień plant. Jestem w PDG, niejebany pozorant. Tak jak wczoraj cisza, dzisiaj czysta rozjeba. Tak jak trzeba, ej ruszyło, nie czeka. Prosto do przodu, za nami pies czeka. Poszedł joj w obieg, a tobie o co biega. Profesjonaliści rymów, my to robić potrafimy. Szpaku, Ramona i Szelerini. Profesjonaliści rymów, my to robić potrafimy. Wiesz, rap robię i robić będę. Profesjonalnie pięknie, aż ucho twoje pęknie. Towar piję chętnie, z kufla i przez łąkę. Sweter mam w biedronkę i lubię chleba kromkę. Rap profesjonalny, ty tu jesteś pionkiem. Nie pytaj co wątkiem, 9-7 mym początkiem. Styl mój pod kątem, robiony pod lądem. Podziemna gwiazda, tak to ja, no więc siądę. Na swoim tronie, królewski płaszcz ciądę. Mam cywikondę i sobie do niej wsiądę. Czarnie bryska, wydobywam rymy z pyska. Szele Ramona i na inauguracja towarzyska. Hej, co się wciskasz? Na mnie nie skorzystasz. Chcesz na mnie zarobić, ale ja trzymam dystans. Nigdy się nie sprzedam, jak inni zasianko. Firmowe wdzianko, kończy siwką maranko. Tu z jaranką, z najlepszą koleżanką. Jesteś tak, browar mija się z filiżanką. Gorącej cappuccino, to nie film z Al Pacino. Emocje na żywo, szybko odwiedź sobie kino. Wypij wino, włącz płytę, się zrelaksuj. Profesjonalista, tak mnie traktuj. Profesjonaliści, mówmy to robić.